Günaydın. Bu sabah hemen hayvan hakları konusunda iki kampanya ile programımıza başlayalım. Akabinde birbirinden ilginç kampanyalarla programımıza devam edeceğiz. Geçen hafta programımızda bahsetmiştik. Bağımsız hayvan hakları aktivistleri adına Okan Akkın tarafından Change.org'da sirk hayvanları ile ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Bu hafta başında Okan Akkın ve bir grup destekçisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye toplanan imzaları teslim etmek için belediye binasının önündeydi. İmza teslimi öncesinde bugün Büyük Ankara Sirki'nde hayvanlı bölümlerin kaldırılması için bağımsız hayvan hakları aktivisti olarak Change.org'da başlattığımız imza kampanyasında toplanan 4500 imzayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçe'ye teslim etmeye geldik. 7 ay önce 9 ayının yanarak can verdiği Büyük Ankara Sirki tüm eleştirilere rağmen bu yılda işkenceyle eğittiği hayvanların gösterilerini sahnelemeye devam ediyor. 26 Ekim'den bu yana Büyük Ankara Sirki'nde işkence gören ve kafeslerde hapsedilen kaplan, köpek ve atları özgürleştirip doğal yaşam alanlarına geri döndürmek için mücadele veriyoruz diyerek açıklama yapan grup taleplerini Büyük Ankara Sirki'nde hayvanlı gösterilerin bir an önce gösterimden kaldırılması, sirkte sahne alan hayvanların acımasız eğitimlerinin yüzünden elinden alınıp önce rehabilitasyon merkezlerine oradan da doğal yaşam alanlarına gönderilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin bir daha Ankara'da asla hayvanlı sirk düzenlemeyeceğine dair söz vermesi olarak sıraladı. İmza kampanyasını başlatan Okan, yaptığı basın açıklamasında bugüne kadar bu taleplere katılan ve altına imzasını atan kişilerin sayısı 4500'ü buldu ve artarak devam ediyor. Sayın Melih Gökçe'den bu hassasiyetimizi görmesini ve hayvan hakları adına üstüne düşeni yaparak Büyük Ankara Sirki'nden hayvanlı gösterileri kaldırtmasını talep ediyoruz dedi. İmza teslimi için e-posta, telefon ve faks yoluyla randevu almaya çalıştıklarını fakat olumlu yanıt alamadıkları için çareyi kendi deyimiyle emrivaki yapmakta bulduklarını söyleyen Okan Akkın ve hayvan hakları aktivistleri Melih Gökçe'yi yurt dışı seyahatinde olduğu için imzaları özel kalem müdürü Fevzi Yılmaz'a teslim etmiş ve müdür beyden Melih Gökçe döndüğünde bu konuyla öncelikli görüşme sözü almış. Kampanya ile ilgili bilgiyi almak için www.change.org/ankara-sirki adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka hayvan hakları kampanyası da Denizli'den. Berkay Özbay tarafından Denizli Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın konusu kış mevsiminin getirdiği soğuk havalar ve sokak kedileri. Yaklaşan kış aylarında her sokağa bir kedi evi talebiyle yola çıkan Berkay, dünyayı hayvanlarla paylaşmak ve onların ihtiyaçlarını sağlamak yasal görev olmanın yanında aynı zamanda insani bir görevdir. Şiddetin ilkokullara kadar indiği, günümüzde çocuklara ve topluma merhamet, sevgi ve paylaşım duygularının verilmesinde de önemli unsurlardan biri. En korumasız hayvanlara yapılan yasal ve insani boyuttaki yardım ve destek çalışmalarıdır diyor ve ekliyor. Diyor ki, bu hayvanlara yaşam hakkı tanımak, korumak ve beslemek 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda belediyelere verilmiş yasal bir görev ve hükümdür aynı zamanda. Kampanyayı başlatırken Beşiktaş Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan da örnekler veren Berkay, Beşiktaş Belediyesi'nin parklarda kurduğu kedi sığınma evi modellerinin Denizli'de de uygulanmasını talep ediyor. Doğanın bir parçası olan hayvanları görmezlikten gelmeyin, onların sesi olun. Geleceğinize sahip çıkın. Siz sıcacık evlerinizde otururken dışarıda yaşam mücadelesi veren tüm canlıları düşünün. Toplumda yeteri kadar değer görmeyen kedilerimizin sıcak bir kış geçirmelerini ve kedi evleri yapılmasını talep edin. Ve şimdi bir imza da siz atarak küçük doğa ve Denizli Belediyesi için büyük bir adım atın diyorlar ve destekçilerine sesleniyorlar. Change.org/denizli-kedileri adresinden ulaşabilirsiniz kampanyaya. İstanbul'dan bir kampanya ise motosikletli sürücülerin isteklerine yer veriyor. Özgür Yücel tarafından motosikletlilerin köprülerden ücretsiz geçiş hakkına sahip olması için başlatılan kampanyanın muhatabı Karayolları Genel Müdürlüğü, motosikletlerin otomobillere göre çok daha az yer kapladığını fakat motosikletlerin 6. sınıf olarak belirlendiği ve neredeyse otomobiller kadar para ödediğini söyleyen Özgür, bu hiç de adil değil. Köprü geçişlerinde daha çevreci bir ulaşım aracı olan motosikletlerin kullanımının yaygınlaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve motosikletlerden köprü geçiş ücreti alınmamalıdır diyerek talebini dile getiriyor. Kampanyayı change.org köprüde motosiklet adresinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası kampanyalara gelecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden Florida'da Henry Miles tarafından Hillsborough County School District'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi 13 yaşındaki otizm hastası Henry Frost'un evinin yakınındaki okula gidebilmesi. Kampanya kısa süre önce başarıyla sonuçlanmış. Ne mutlu, kampanyada 13 küçük Henry'nin aldığı iletişim eğitimleriyle kendini savunabildiğini, 20'den fazla ameliyat geçirdiğini ve oldukça güçlü bir çocuk olduğu anlatılıyor. Kampanya başlatıcısı Henry şunu soruyor. Neden bu çocuğun hayatının önüne çıkan en büyük engellerden biri eğitimini vermesi gereken kişiler tarafından çıkarılıyor ki? Mahallesindeki okulda eğitim almak isteyen Henry'ye ısrar ve isteğine rağmen engel olunmuş. Evinden sadece 200 metre mesafede olan bu okula rahatlıkla gidebilecekken okula kabul edilememenin üzüntüsünü yaşamış. Okul yönetimi Henry'nin okula kayıt olması için bir takım testlerden geçmesini şart koşmuş. Okulda merdivenlerden çıkabildiğini, sınıfına gidip gelebildiğini kanıtlaması istenmiş. Oysa eğitim sisteminde böyle bir testin yeri yokmuş. Henry tarafından başlatılan ve yaşanan ayrımcılığa işaret eden kampanya kısa sürede 6000'in üzerinde imzaya ulaşmış ve yetkililerin dikkatini çekmiş. Yönetim hızla Henry'nin okula kayıt işlemleri için harekete geçmiş. Ne güzel, Henry sesini duyurabilmiş ve okuluna başlamış. Darısı Türkiye'de otizmle mücadele eden bütün çocukların başına diyelim. Eğitim konusunda bir başarı hikayesi de Rusya'dan. Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nı muhatap alan kampanyanın konusu devlet üniversitelerinin etkinliğinin halka açık bir şekilde değerlendirilmesi. Kampanyayı başlatan Dmitri Nikolayev, uzun süre kampanya sürecinin sonunda ulaştığı başarısını destekçilerine şöyle duyurmuş. İmzalarınız işe yaradı. Kampanyayı başlattığımdan bu yana Moskova'dan Rusya Federasyonu Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gönderilen 3000'in üzerinde e-posta aynı şeyi talep ediyordu. Eğitimin ve eğitim sisteminin etkenliğinin halka açık bir şekilde değerlendirilip kriterlerinin geliştirilmesi ve departmanlar arası çalışmaların geliştirilmesi. Geçtiğimiz günlerde bakanlığın internet sitesinde okulların etkinliğinin araştırılması için gerekli materyallerin sağlanacağı ve şeffaf bir sürece girileceği açıklandı. Dmitri destekçilerine kampanyanın başarıya ulaştığını fakat sürecin yeni başladığını ve takip etmeye devam edeceğini duyurdu. Nitekim bu değerlendirmelerin topluma açık bir şekilde yapılması son derece önemli. Çünkü bu değerlendirmeler okulların daha iyiye gitmesini sağlayan önemli çalışmalar. Evet, hayvanların korunduğu ve işkence görmediği, eğitim haklarının herkese tam olarak sağlandığı bir gelecek dileğiyle diyelim, esenlikler herkese.